Florin Pește și Costel Ciofo. Dedicăm această piesă pentru toți bărbații aventurieri. Yo! Ce de- când te-am văzut, am vrut să te sărut. Vreau să te strâng în brațe, vreau să te rup. N-am văzut în viața mea o fată ca tine. Oare și cu mine fac o să te miști la fel de bine? Vreau să te iubesc, vreau să te iubesc. Vreau să facem sex, vreau să facem sex. Vreau să te iau cu tine să stau. Vreau să te dau, vreau să te dau. Vreau să te iubesc, vreau să te iubesc. Vreau să facem sex, vreau să facem sex. Vreau să te iau cu tine să stau. Vreau să te dau. Sună-mă, sună-mă dacă mă vrei. Sunt gigolo. poate fie toate fetele care își rupe bani sentimentele. Blestemată fie fata ce-am iubit, ea mi-a vrut doar bani și m-a măcit. Pentru ea iubirea a fost doar un joc, uită că anii se duc, nu rămân pe loc. Pentru ea iubirea a fost doar un joc, uită că anii se duc, nu rămân pe loc. Toți banii din lume, dar ar fi să se adune, nu pot cumpăra nici când dragostea. Toți banii din lume, dar ar fi să se adune, nu pot cumpăra fericirea ta. Toți banii din lume, dar ar fi să se adune, nu pot cumpăra nici când dragostea. Toți banii din lume, dar ar fi să se adune, nu pot cumpăra fericirea ta. Peste mate fie, peste mate. mâine doar știu că ai să pleci. Ai să mă lași iubirea mea și n-am pe nimeni. Cu mine noaptea să-ți petreci, că mâine doar știu că ai să pleci. Ai să mă lași iubirea mea și n-am pe nimeni. Mai bine aș muri decât să te pierd. Nu pot să rezist fără să te văd. Aș muri de dor dacă tu n-ai fi și altă femeie n-aș putea iubi. Mai bine aș muri cred că mai uitat. doar o clipă, mai privește în urma ta. Ce belele, a la la la. cu sărac rămâne. De ce, Doamne, ai lăsat om sărac și om bogat? Bogatul s-o ducă bine, săracul sărac rămâne. Am alergat pe drum pătătorit de ploi și vânt și echin. Pentru copii am muncit, am plâns și am suferit. Că viața asta e foarte grea, crești ca să faci bani. Ca să-ți crești copiii, frate, să-i vezi puțin mai mari. În oglindă mă privesc și văd cum îmbătrânesc. Ca un câine am muncit să văd băieții fericiți. Să le fie în viață bine, să ajungă cel puțin ca mine. Și atunci când am să mor, să am ce le lăsa lor. Ce suferi. N-am să mai iubesc niciuna și o să fiu pervers într-una. Femeia doi iubești mult, te distruge într-un minut. N-am să mai iubesc niciuna și o să fiu pervers într-una. Femeia doi iubești mult, te distruge într-un minut. De ce, Doamne, femeia ce n-a trebuit, m-a înșelat, m-a părăsit și acum am de suferit. De ce, Doamne, m-am îndrăgostit de femeia ce n-a trebuit, m-a înșelat, m-a părăsit și acum am de suferit. Privește-n ochii mei și spune, dacă mai ții și tu puțin la mine, nu pot să cred că tot s-a risipit și că zadar o viață te-am iubit. Rămâi cu mine până-n zore de zi, că mâine pleci și știu că nu mai vii. La pieptul meu aș vrea să dormi cu drag. Eu fără tine nu știu ce-am să mă fac. De mâine știi că de nimic nu pasă viața mea. Orice ar fi ce mi se întâmplă în viață, știi că nu vreau, știi că nu vreau, nu vreau singur să mă lași. Eu fără tine am lacrimi pe obrazii. Mă blestema Dumnezeu, dar e trist norocul meu. Așa rău mă blestema tu, să fiu numai supărat tu. Mă blestema Dumnezeu, dar e trist norocul meu. Așa rău mă blestemă tu, să fiu numai supărat tu. Mă plimbam pe bulevard cu mașina mea și-am căzut. le fac să se simtă bine. Le iau pe toate cu mine, le fac să se simtă bine. Am succesul garantat, că iubesc cu adevărat. De femei sunt căutat, sunt cel mai sexy bărbat. Am succesul garantat, că iubesc cu adevărat. De femei sunt căutat, sunt cel mai sexy bărbat. Că iubesc cu adevărat. De femei sunt căutat, sunt cel mai sexy bărbat. Am succesul garantat, că iubesc cu adevărat. De femei sunt căutat, sunt cel mai sexy bărbat. Am succesul. În fiecare ceas din noapte eu mă gândesc și încep să plâng. Poza ta și lacrimile și rincurc. În fiecare ceas din noapte eu mă gândesc și încep să plâng. Mă uit cu foc la poza ta și lacrimile și rincurc. Știu că iubirea mea știu dacă mă amăgesc. Nu vreau nimic galerii mai fată casă, voi să scape odată. Dacă tu crești și dacă se poate, o să dau noapte de noapte. Hai la bar, hai la bar, să vezi proba de bărbat. Doar la pat, la pat, la pat, aoleu mai leșinat. Doar la pat, la pat, la pat, să ne și în aparat. Hai la pat, doar la pat, să vezi proba de bărbat, să ne și în aparat. Hai la pat, hai la pat, să vezi proba de bărbat. Doar la pat, la pat, la pat, și în aparat. Știu de parte, dacă vei pleca, nu vreau dragostea. cap la pat, mă paralizează. Care-i părul roșu frate și fundul foarte bombat. Am crezut că am pus-o frate, mă vedeam deja în pap. Iată stează frate, mă întreabă cum mă cheamă. Eu sunt Meneito și ți-l bag frate la bană. Apoi eu vreau să mor, o noapte să fiu iubit, să-mi